بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى سورة النجم سورة النجم دا مكي سورة دي نازل شوی دی اورست سورۃ الاخلاص او مخکره سورۃ العبسره ترتیب قرآنی کی 35 نمبر سورۃ دی او ترتیب نزولی کی 30 نمبر سورۃ دی عرب دری سورۃ دما قبل سره دالې مخکی سورۃ کی مسله توحید الله تعالی بیان شله نو بدی سورۃ کی مسله د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسله د صداقت د قرآنی کریم بیانېږي پدې قرآن کې مسله توحید بیان شوې ده نبی صلی الله علیه وسلم مسله توحید بیان کړې ده دا قرآن امرښتونه کتاب ده او دا پیغمبر امرښتونه پیغمبر ده دا ومنه دویم راوت د ما قبر سره داري مخ کی صورت کې زواجر بیان شول په انکار د رسالت باندې زواجر بیان شول په انکار د قرآنی کریم باندې نو دی صورت کی اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او اثبات د صداقت د قران کریم د دی قران نه انکار مکوئ د دی پیغمبر نه انکار مکوئ ځکه دارشتنه پیغمبر دی او دارشتنه کتاب دی داوا د صورت دا صدق الرسول دا پیغمبر رشتنه پیغمبر دی دغه حالات وګورئ را شیر قران کریم نه دغه سره جبرئیل علیه السلام مرګرتیا کړی دا اغه ته وحی راځي نو ولې دې قرآن نه انکار کوي ولې دې پیغمبر نه انکار کوي دا خود رضانه نه دی جوړ کړي والنجم اذا هوا قسم دې پاغستوري باندې اذا هوا کله چې راکو سیر خپل زینه اذا هوا یو قول لم بسرین درې چې دا نجم نو مراد پرې ده کې دا تلی فیرونی تی مراد دی پاغ یو دې باندې غډیر ستوري اگر تی مراد دی دویم قول لم بسرین داره چی مراد درینه ټول ستوری تی مراد دی نجم ان نجم دا مفرد دی په معنا د جنس سره دی جمع تی مراد ده ان نجم دا جنس دی ان نجم و نجم قسم دی په ستور باندې اذا هوا کله چې را کوش شي کله چې را شي خپل زینه یا دریم قول لم بسرین داره چی نجم دا مفرد دی یو ستوری تی مراد دی اغه ستوری چې پاغه باندې شیطانان وشتل کیږي شغل لاړه شی په شیطان پسې ونخلی ما ظل صاحبكم وما غوا ندې بلارې شوې مرګره استاسو وما غوا او ندې د حد نه تیروتلې دا قسم په دې باندې ده دریم قول سلورم قول لم بسرین درې چی د نجم نمرات قرآنی کریم ده هغه چې غلګ لګ نازلېږي نجم ملکیږي هغه حسید قرآنی کریم ته چې غلګ لګ نازلېږي نو اذا هوا کله چې غره نازلېږي او کله چې غره دي کاولنې معنی مراد چې مراد تن استوري شي نو النجم اذا هوا په معنا د غیب کې در سره دی و النجم قسم دی په غستور باندې یا قسم دی په غستوري باندې چې شیطان په غیب باندې وشتل کیږي اذا هوا کله چې غائب شي کله چې غپری وځي او په دریم سلورو معنی سره چې نجم نو مراد قرآنی کریم چې غلګ لګ نازلېږي نو اذا هوا په معنا د اذا نظر سره دی کله چې غنا دیږي اشاره شول دی خبرې ته ستوري د اسمان کې راغه په قلاره قلاره باندې هغه ختميږي نو کله چې شپې ستوري په دغه ختميږي په قلاره قلاره باندې د سبا رڼا راخره کیږي په یو ځای باندې نه ختميږي خبره باندې پويږي کنه د شپې ستوري چې کله سهار کې راوخیږي نو زه سحر در خطر سره ستوري په قلاره قلاره باندې ختميږي په یو دی باندې مخکینی انبیاء علیه السلام الله تعالی را لګلیو هغه په قلاره قلاره باندې د دنیا نه غایب شول هغه لاړل اخیری پیغمبر هغه الله تعالی را ولېګا لکه څنګه چې د سبا رڼا راخکاره شي او داغي کې بیا د نور رڼا راخکاره شي ټول دنیا چې هغه رڼا کې نو مخکینی پیغمبران ربطه پر ربطه باندې غلاړل ختم شول دنیا نه او پات شول الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم را ولیګه نو هغه د سبا رڼا شوله چې بیا د سبا کې بیا نورم راوخیږي نو ټول دنیا په غیبه رڼا شوله نو دا پیغمبر د ټول دنیا لپاره هغه څه شو هغه رڼا شوله والنجم قسم دے پغستوری بانی یا قسم دے پغستور بانی اذا ہوا کلے چی غائب شی یا والنجم اذا ہوا قسم دے پغستوری بانی اذا ہوا کلے چی غروان شی پا شیطان پسی شیطان پا غیبا نویشتلے شی یا والنجم اذا ہوا او قسم دے پا قرآن کریم بانی چی لگ لگ نازلی گی ما ذل صاحبکم قسم دے دا جواب قسم دے ندے بلاری شوی اغا خیر خواستا سو ما غوا او ندے حد نتیر وطلے دے دا نگم راہ شوی دے او نہ دا حد نتیر وطلے دے وما ینتق عن الہوا او خبر نکی اغا خپل خواہش نہ ان ہوا الا وحی یوحا نردا ان ہوا ندے دا کلام چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل خلین راو باسی الا وحی مگر دا وحی دا یوحا چی دا تا دا وحی کیدلے شی در پیغمبر در خلینه چې دا څه خبري راوځي نو دا واحده در ځان نه لګیا نه دی علمه شدید القوا خودنه کړی ده ته هغه سخت طاقت والا شدید القوا هغه سخت طاقت والا ده ته خودنه کړی ده په دې درې آیاتونو کې صداقت در رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانېږي او بهتر تفسیر په دې کې ده چې مراد درینه جبرئیل علیه السلام ته مراد ده جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته خودنه کړی دا زو مرتن خاص ور د پستوانو برابر شو وهو بالافق او دا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام او پغه او چته غاړه باندې بل افق الاعلی پغه او چته غاړه باندې مخکې تاسو ما حدیث ویل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام په هغه ولی دا په ابتح مقام کې په مکه کې پخپل اصلی شکل باندې د جبرئیل علیه السلام شپک سو وزری او د اسمان کیناره پټی کړی نو هو بیل افق الاعلى علمه خودنه کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته ذل شدید القوا سخت طاقت ولا چې جبرئیل علیه السلام دې زو مرتن خاص ولا دې پس توانو برابر شو او هو او حال در چې جبرئیل علیه السلام بیل افق الاعلى پاغه غاړه او چته باندې اسمان کینارو طرف ته دا ټول د اسمان کیناره پټی کړی ثم دنا فتدلا نو بیان رانیز دیشو پتدلا نو ډیر خرانیز دیشو فکان قاب قوسین نو شوغه په مقدار دغه دولین دو باندې او ادنا بلکی زیات نږدې دا غینه قاب قوسین دفع عربو کی دا ذکر کیږي د ډیر دا کینای د نږدې کتنه کله چې د عربو به دیو بل سره دشمنی و او هغه دشمنی به ختموله نو لیندې به راوړل خپلې لیندې قوسونه به راوړل لیندې به راوړل او هغه لیندی به د یو بل سره دغسې یو ځای کړلې اشاره و دې ته چې دشمنی هغه ختم شوله او دې نه بعد به اتحادی او اتفاق پي نو وکانه قاب قوسین دا کنایه ده ډیر زیات قرب نه دا ډیر زیات قرب نه دا کنایه ده فکانه قاب قوسین نو شاغه په مقدار ده دو فاټو ده دو نو شو دغه په شان ده شو دغه په مقدار دغه دو لیندو باندې او ادنه بلکې زیات دغینه هم نږدې شو جبریل علیه السلام ته ډیر زیات نږدې شو فاوحى الى رب الى عبده ما اوحى نو وحی وکړل هغه بنده د الله تعالی ته ما اوحى هغه چې وحی او تکوله د الله تعالی طرف نه او ته وحی راوړل الى عبده د عبده ضمیر راجې ده د الله تعالی ته د الله تعالی بنده ته چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم او حاکی ضمیر راجی دے جبریل علیہ السلام تا یا او حاکی ضمیر راجی دے اللہ تعالی تا نو وحی وقللا جبریل علیہ السلام یعنی جبریل علیہ السلام اللہ تعالی را لگلیو یا وحی وقللا اللہ تعالی الی عبدی اغا خپل بنده دا جنبی علیہ السلام دے ما اوحا اغا چی وحی و تکولا دا جبریل علیہ السلام پواسیتا بان بس اغا تا وحی وقللا شولا او مپسرین علی کلی دی چی مراد داری وحینا اغا ابتداء د وحی د سورۃ المدثر ته مراد و یا ایها المدثر قم فانذر ربک فکبر ما کذب الفؤاد ما را صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم ما کذب الفؤاد انکار نه ریکړي کذب په معنا د انکار سره دی انکار نه ریکړي ازله د نبی صلی الله علیه وسلم ما را د غسنه چې نبی صلی الله علیه وسلم لیدلې دي دا غنه انکار نه ریکړي نو څه معنا شولا اشاره د دې خبرې ته چې د نبی صلی الله علیه وسلم زله موافقت کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم د سترګو سره نبی علیه السلام چې په سترګو باندې څه ولیدل جبریل علیه السلام یې ولیده نو د زله او د سترګو مخالفت یې نشته بلکې زله او سترګې دواړو موافقت کړی دی افتمارونه علی ما یرا نو آیا تاسو جګړه کوئ د سره علی ما یرا په هغه څه کې چې درېدلی دی د جبریل علیه السلام لیدلی و نو د نبی صلی الله علیه وسلم سره په دې کې جنگ جګړه مکوي. جبریل علیه السلام د توحید راوړی ده په هغه کې سره جنگ جګړه مکوي. افتمارونه دا خطاب دینه مکی مشرکانو ته، اے مشرکانو آیا تاسو جګړه کوي د سره علامه عرافه هغه څه کې درې درې دي د چې سوري دل نو تاسو د سره جګړه کوي ولې؟ دغه سی هم پسرین لیکلی دي علامه یاران مراد پشپد معراج باندې نبی صلی الله علیه وسلم چې سوري دل پشپد معراج باندې مشرکانو ته جګړه غ بیان کړل نو هغه دغه نه انکار کوي جګړه کوله. ولقد راه نزله اخرى او یقینا درې دل جبریل علیه السلام نظره اخرى بلدل لیدل او دا جبریل علیه السلام لره بلدل عند سدره المنتهى د سدره المنتهى په خوا کې د سدره المنتهى په خوا کې لیدل عندها جنۃ الماوى چې دا غی سره نږدې جنۃ الماوى ده هغه جنت د وسیدلو جنۃ الماوى ده دا غی سره د سدره المنتهى سره سدره المنتهى ته ویل ویل کېږي هغه بیره المنتهى د سیدۃ المنتهى په خوا کې مبصرین لیکلی دي سیدۃ المنتهى ته د کوي چې دغه د ملائکو د خطلو د پاره منتهى ده د سیدۃ المنتهى نه بر بیا ملائک نشي خطلې بس دغه آخري انتهاء ده د ملائکو رتللو. دویم قول مبصرین دار چې سیدۃ المنتهى ته د کوي لیکيږي د مؤمنانو مسلمانانو د روحونو انتهاء غیته کیږي سیدۃ المنتهى ذکر د سیدۃ المنتهى لکی عندها دغه سیدۃ المنتهى په خوا کې جنۃ الماوا جنۃ الماوا ده جنۃ الماوا ده جنت اوس د سیدۃ المنتهى په خوا کې او سیدۃ المنتهى د وم اسمان د پاسه ده. د دې په اړه کې سوال او جواب مخکې را بار بار بیان شوی دی. سورۃ ال عمران یو سل درې درش یو سل درې درش نمبر آیات کې هغه تفصیل ویل شوی. سوال دا راځي چې یو جنتی ته ادنا در ادنا جنتی تا په قیامت کې د دې دنیا په و چند په لس چندوانی بزیات جنت ملوي نو اوس د سیدۃ المنتهى په خوا کې جنت څنګه زیدل شي؟ الحاصل یو ګلاس اوبه دا په غټ منګي کې جمع کېدل شي خو لیکن دا منګي اوبه په یو ګلاس کې خنش جمع کېدل کنه نو دا جنتونه چې دي دا ډیر زیات غټ دي ځکه یو جنتی تر دې ټولي دنیا په مقدار باندې لس چند زیات ملاويږي نو د سیدۃ المنتهى په خوا کې څنګه جمع کړلی شو؟ نو د هغې جواب مخکې را بار بار بیان شوی دی. اوس الله تعالی دا جنت چیرې دا را غونډ کړی دی او بیا به الله تعالی جنت چیرې په قیامت کې پراخه کې نس کېدلی شي که نه؟ کله یو شی اوږدي غټ شی خلک یې را غونډ کړي بس وړوکی شی د هغې نه جوړ شي. یا دویم قول دا دی چې دا خو زما ستا عقل وی الله تعالی په دې باندې قه ما او تا یو ګیلاس اوبه په ما او تا یو منګی او په ګلاس کې نشو جمع کولای دا خو زما ستا خبره ده خو الله تعالی په دې باندې قادر ده. او سورۃ ال عمران کې مخکې ویل شوی د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړې وه دا څنګه جمع کی د سیدۃ المنتهى په خوا کې را جنت څنګه جمع کېدل شي؟ نو الله تعالی په دې باندې قادر ده ورځ چې راشي شپه چرته لاړ شي دا شپه چې راشي نو ورځ چرته لاړ شي الله تعالی په دې باندې قادر ده. او بل دا وړ سترګه ده تاسو وګورئ دا ټول غرونه پرې کې راځي کنه راځي نو دا سترګه خوړو کې شی ده او بده کې وګورئ څومره دا غټ غرونه پرې کې راځي بس الله تعالی پرې باندې قادر دی چې بده وړ سترګه کې څومره دنیا دارا جمع کولای شي نو دغه سي الله تعالی قادر دی چې الله تعالی د سیدۃ المنتهى په خوا کې جنت جمع کړی دی. از یغش سیدرۃ ما یغش کله چې پټ کړی و دغه بیرې لره ما یغش اغه سیدونو چې دغه پټ کړو حدیث کې راغلی دی اغه په دنګانو د سرو زرو په دنګان د سیدرۃ المنتهى دغه ونه اغه پټ کړی و په دنګانو. او بعض مفسرین لري دی یا مراد دغه نه ملائکو په شپه د معراج باندې نبی صلی الله علیه وسلم دغه خواته بوتلې شو. نبی صلی الله علیه وسلم وای دغه پاڼې په شان د غوګونو د هتیانو باندې وي دغه سیدرۃ المنتهى او دا غی بیری پشان دا مټکو د حجر مقام باندې وي دا غی مقام چې کوم مټکی جوړیږي رمنګو امره دا غی دومره مېوی نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته بوتللی شو. از یغش سیدر ته ما یغش کله چې پټکړی و هغه سیدر تل منتهى لره ما یغش هغه سیدونه چې هغه پټکړی و ما زا غلب سر و ما توغه نه دی کوک شوی نظر د نبی صلی الله علیه وسلم و ما توغه او نه دی د حد نه تیروتلی. یو دی د نظر کې گیدل که گیدل دی توچی د خپل هدف نه انسانیو طرف ته بل طرف ته وګوري او توغا دا دی چې دا شی دی خو پاتی شی وستا نظر ته اخو واوړي، نو د نبی صلی الله علیه وسلم نظر یو طرف ته بل طرف تم نه شوه په او دویم دار چی و ما توغه او د مقصد نه اخو هم نری غختلې دا ادب د نبی صلی الله علیه وسلم ما ما زغل بسره ما توغه نه دې کوک شوه د نظر د نبی صلی الله علیه وسلم یو طرف ته بل طرف ته ما توغه او نه د حد نه تیر وتره روان دی غختلې وړاندې تم نری غختې لقد رآ من آیات ربه الكبرى یقینا اولی درې دا نخی د قدرت در رب پر الکبرى لوی لوی نخی دا الله تعالی د قدرت لوی لوی نخی اوریدلی افر ایتم اللات والعزى نو آیتاسو سوچ کړی دی په حال د لات او د عزا کې او منات الثالثه الاخرى او دا غ منات کې الثالثه د جدریم دی الاخرى ورسته نه دی دی آیتونو کې الله تعالی زجر ذکر کوي مشرکانو ته چې د دیو سره د دیو پرې شرک باندې دلیل نشته. امام بخاری رحمت الله علیه لیکلی دی لات او دغسې نورم په سیرینو لیکلی دی وایي دا یو نیک سړی و، حاجیانو ته به ستوان ورکول، اوبه به یې ورکولې، د ستوان به په غوړو کې او یا په اوبو کې به یې لامده کړله او بیا به حاجیانو ته ورکول. د الله تعالی یو نیک بنده و، ډیر زیات سخاوت وبکی، ډیر زیات بزرگ سړی. امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی کله چې دغه لات مړ شو نو مشرکانو د هغه د قبر عبادت کاو او په کومه ګټه باندې بچی هغه ناسو ستوان به دغه کول وړه کول. نو بنو ثقیف قبیله هغه دغه ګټه عبادت شروع کړ او بیا په هغې باندې د پاسه کوټه جوړه کړله، په هغې باندې به غلافونه اچولی، نو دا کوټې نه به چاپېره عبادت کاو، طواف به کاو، د هغې عبادت به کاو. په حدیث کې راغلی دی کله چې طوائف پتح شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه لیږه او ابو سفیان، نبی صلی الله علیه وسلم ته وی لاړ شئ دا کوټه به ونړوي. هغې ته یو لکه دې وخت کې په هغه وخت کې سیزل وغیره و، په دې وخت کې سړي دغه بارودو ته کېدی بس ختم یې کوي او دغه کوټه به وسوځوئ، دغه کوټه به وسوځوئ. هغه کومه ګټه چې په هغې باندې ستوان وړه کول او په کم ځای کې به ناسو نو په هغه ځای باندې د هغې عبادت یې جوړ شروع کړو، په هغې باندې کوټه جوړه کړله، نو ویره سامې دغه د شرک دغه اړې ختمې کوي. ولعزا عزا امام نصیر رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی وایي کله چې فتح مکه وشوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ولیږه د مکې او د طوائف په منځ کې یو ځای و، نخله د هغې نوم و، په هغه ځای کې د عزا و. نو خالد رضی الله تعالی عنہ هغه ته لاړ، هغه ځای کې د کیکر درې ونې وې او یوه کوټه جوړه شوې وه، په هغه ځای کې به د عزا عبادت کېده. نو خالد رضی الله تعالی عنہ د کیکر هغه ونې پرې کړلې، هغه کوټه یې وسوځوله. راغې نبی صلی الله علیه وسلم ته حالات بیان کله، الله تعالی پیغمبر زه لاړم هغه نخلې مقام ته، کم ځای کې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته لېږلی و، د الله پیغمبر درې ونې وې د کیکر هغه مې کټ کړلې د مخې سره او بیالته یو کوټه وه، نو هغه مې وسوځوله. نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله تعالی بنده وې تا خو څه کار نه دی کړی، لاړ شه کار وکړه، عزا چې هغه قتل کا وې تا څه کړی دی. خالد رضی الله تعالی عنه زه واپس لاړم، وایي کله چې زه نخلې مقام ته زه ورسېدلم هغه ځای ته زه لاړم، منجوران د عزا چې هغه راجمع شول، منجورانو په هغه ځای کې او هغې چغې کړلې یا عزا یا عزا، هغې ته یې اوازونه وکړل. نو خالد رضی او مقصد په دې کې سو دغه منجورانو دې لپاره چې خالد رضی الله تعالی عنه وایي په خپلو معبودانو باندې هغه یراو عزا عزا اوازونه وکړله. خالد چېرته یریده؟ خالد رضی الله تعالی عنه چې کله دغه خبرې واورېدلې تورې راواخیستله، وایي ناڅاپه یوه زنانه بربنډه زنانه ببر سر یې هغه راښکاره شوله. خالد رضی الله تعالی عنه او په سر باندې خاورې اچولې، خالد رضی الله تعالی عنه په هغه باندې گزار وکړه تورې او قتل یې کړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغې، وایي د الله تعالی پیغمبره نور زه چې لاړم کله هغه ځای کې منجه ورانو هغې یا عزا یا عزا وازونه یې وکړل، ما توره راویستله زه یې په دغې باندې راولم، یو لغړه بربنډه ښځه راووتله او سر باندې یې خاورې اچولې ببر سرې ښځه وه، ما په هغې باندې گزار وکړو هغه مې قتل کړه. نبی صلی الله علیه وسلم کار دې وس کړی دی، وی کار دغې ته وایي بس وی دارې قتل کړی ده. نو دا یو پیری وه، پیری وه د هغې خلکو په قریشو کې بنو کنانه تاغی عبادت کو او دا به په دویمه مرتبه کې غنله دا هغه کوم کوټه چې جوړ کړی و دا غینه به چاپیره توپونه کول او دا غی په نوم باندې به نظر نیاز کو نو بدی کې رد دی په مشرکین بل جن باندې هغه عزا یو پیری و بس هغه قتل کړه ختم شول نبی علیہ السلام دین آباد به بیا عبادت نشي و منات الثالثه الاخرى او هغه منات دریم الاخرى چې هغه ورسته نه دی دم یو سلام تدیو پنیز باندې ډیر جت بزرگ انسانو دا په قدید مقام کیو او سو خزرج به ردیو په د دې په نوم باندې به نظر نیاز کوه او بیا چیرې په غزه کې او سو خزرج قبلی یو کوټه جوړه کړې و په هغه باندې به غلاپونه د پاسه چولیو دا غینه به توپونه کول او ساروی به بوتلل او د منات په نوم باندې په غزه کې ذبح کول رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ او یا ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ ولیک وی لار شي دغه کوټه چیرې ورانه کوي او دغه مندر او دغه بوتان او غیره چې دا ختم کوي نو دی آیاتونه کې الله تعالی رات کوي پاغي باندې افر ایتم اللات ایت سوچ کړه دی په حال د لات کې ول عزا او په حال د عزا کې او منات الثالثه الاخرى او په حال د منات کې چې غدریم دی الاخرى ورسته نه دی د دې مرتبه چیرې ورسته الکوم ذکر له الانثى دا رد دی په مشرکین بالملائکه باندې الله ته نسبت کوي د لونو وې دا ملائک د الله تعالی لونه دي الکوم ذکرون ایسا د پاره ناری نه بچی دی ولہ الانسا او د الله تعالی د پاره لونه دي تلک ایذن قسمت زیزا یقینا دا خو تقسیم دی زیزا نقصانی دا خو تاسو ډیر زیات نقصانی چې خپل ځان د پاره نه خو خوي او غد الله تعالی د پاره خو خوي نو دا خو ډیر زیات لوی ظلم دی ان هی الا اسماء سمیتموها نری دغه مگر نو منری چی خودلې تاسو انتم تاسو او واکم مشران تاسو منظر الله بها من سلطان ندر علی گره الله تعالی په دی باندې سنمونه څه دلیل په الله تعالی ندر علی گله دا نمونه دی وی پلانې چیرې دا پلانې بزرگ مشکل کوشا دي پلانې چیرې غوث اعظم دي پلانې چیرې مال ورکې پلانې اولاد ورکې دا پلانې چیرې دا چا باندې پلانې مرضی دای لري کې الله تعالی وی دا نمونه ولتاي خو دی چې دار دی زموار دی دار دی زموار دی په دی باندې څه دلیل نشته ری اشاره د دې ته چیرې دې لپاره دلیل منزله پکار دی ای یتبعون الا ظن دی تا ویدارین کای مگر د ګمان و ما ته هو الان پسو او دا غتی چې غواړي نفسونه دی یعنی دا د خواهشاتو تابع دار دی په باطل او عقیدو کې دی د خواهشاتو تابع دی په نفسانی خواهشاتو پسې دی اور پسې دی ولقد جاءهم او یقینا راغله دی ته من ربیم د طرف در رب د دیونه الهدى هدایت د الله تعالی تر طرف نه دی ته هدایت راغله دی ده هدایت نو مراد قران او سنت مراد دی نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی را لګره دي اغیل الله تعالی کتاب قران ورکړی دي دا هدایت راغله دي تابعداری وکي عمل الانسان ما تمنا ايشتري د دې انسان د پاره ما تمنا هغه چې دی تمنا کوي دی ارزو کوي نو دي ته وې استفهام انکاری یعنی د انسان د پاره په خپل تمناګانو په ستل دا جایز نه دي عمل الانسان ما تمنا ایا جایز دی د انسان لپاره هغه چې دای ارمان کوي د د خواهش څه شی غواړي بس دا بر در لپاره جایز نه نه در در لپاره جایز نه دی فللله الاخرت والاولا نو خاص الله تعالی لپاره اخرت دی والاولا دنیا ده خاص الله تعالی لپاره یعنی الله تعالی متصرف دی په دنیا کې نو الله تعالی متصرف دی په اخرت کې او لات منات عزا و غیره دا غیر لپاره په دنیا او په اخرت کې تصرفات نشته نه هغه د عبادت لایق نه دی